I w tym przypadku korzyści mogą odnieść dwie strony. Zdaniem Ziobry już jest upokorzony i generalnie jeśli się nie dostanie do parlamentu, to przyjmie układ na każdych warunkach. Generalnie ci politycy będą się musieli starać przejść okres czyśćca, ale następnie będą używani do wykonywania różnego rodzaju zadań, które będą polecane przez PiS. W kategoriach racjonalnych jest to bardzo dobra decyzja. Kaczyńskiemu przyda się jednak te parę procent. I to jest interes dla obu stron, czysty interes. Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro mają rozmawiać o współpracy podczas nadchodzących wyborów. Kilka dni temu prezes PiSu rozmawiał już z Jarosławem Gowinem. Szef Polski Razem powiedział dziś w Polskim Radiu, że spotkał się z prezesem PiSu dwukrotnie i że ustalili m.in. wspólne listy w wyborach do sejmików wojewódzkich. Niepomyślne dla Włochów brazylijski mundial być może będzie miał swój finał w sądzie. Prokuratura w Rzymie rozważa, czy ugryzienie Giorgio Chiellini'ego przez Urugwajczyka Luisa Suareza można zakwalifikować jako napaść i okaleczenie włoskiego obywatela. Jeśli okaże się, że można, Urugwajczyka będzie prokuratura ścigać. Urugwajczyka ukarała już za to FIFA zakazem udziału w 9 najbliższych spotkaniach reprezentacji swego kraju oraz 4-miesięcznym rozstaniem z futbolem, włącznie z wejściem na stadion. Przebaczył mu już również pokąsany Chiellini. Wydarzenia nie chce tylko puścić w niepamięć organizacja konsumentów Kodakons, która złożyła do rzymskiej prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Jej zdaniem Suarez targnął się na włoskiego obywatela i powinien za to odpowiedzieć przed sądem. Choć czyn popełniony został za granicą, wymiar sprawiedliwości ma obowiązek ścigać jego sprawcę, twierdzą włoscy konsumenci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze ostrzeżenie. Roztwory nikotyny w papierosach elektronicznych podgrzewane do wyższych temperatur dają więcej szkodliwych rakotwórczych związków. Tak wynika z badań naukowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Chodzi o e-papierosy z możliwością regulacji mocy, w których roztwór nikotyny może być podgrzewany do wyższej temperatury. Badanie potwierdziło, że aerozole z e-papierosów zawierają toksyczne i rakotwórcze związki karbonylowe. Zarówno rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika nikotyny, jak i moc baterii znacząco wpływają na zawartość tych związków w aerozolach e-papierosów. To był Serwis Trójki. W tej chwili w całym kraju pogodnie, ale to niestety się zmieni. Wczesnym popołudniem pojawią się ciemne chmury, a z nimi deszcz. Będzie też grzmiało. Najmocniej ma padać na północy i na zachodzie, a miejscami także na południu. Do tego upały od 29 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oficjalny, pełny, głośny i imponujący start trasy Męskie Granie w Krakowie. Już za 5 dni. W ramach przygotowań dziś cała audycja o tym nadchodzącym wydarzeniu. Może nawet powiemy coś o niespodziankach, bo takowe będą na pewno. Ale nie uprzedzajmy. Zapraszam po 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD marki Telefunken z funkcją nagrywania na USB za 1049 zł. MediaMarkt.pl. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 23 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 10. Do południa. We're Ta dawka potężna energii to zespół Kaiser Chiefs na początek drugiej godziny naszego spotkania, 10 minut po godzinie 10. Warto pytać. Pan Sławek napisał, co do serwisu informacyjnego Trójki, to w 1984 jeszcze nie było cogodzinnych serwisów. Lista kończyła się o godzinie 22.05. Serwisy o każdej pełnej godzinie zostały wprowadzone w kwietniu 1991 roku. Proszę bardzo, pamięć jest zawodna. A co do listy, która się kończyła o 22.05, to pamiętam, że kiedyś byłem na spotkaniu autorskim, źle to może zabrzmi, ale w więzieniu, ale tak było rzeczywiście, i więźniowie mieli postulat, żeby lista kończyła się o 22, ponieważ u nich radio było wyłączane o 22 i prawie nigdy nie wiedzieli, co jest na miejscu pierwszym. No tak, bo to pierwsze miejsce zawsze było po 22. Takie to wspomnienia. A teraz płyta tygodnia. George Ezra, młody chłopak, 21 lat. Nazywa się naprawdę George Ezra Barnett. I kiedy słuchałem po raz pierwszy tej płyty, pomyślałem sobie, że to niemożliwe, że śpiewa to 21-latek, bo jego głos jest bardzo dojrzały, ale kiedy poczytałem sobie o nim, jego bohaterami są Bob Dylan i Woody Guthrie. I właściwie nasłuchał się tej muzyki i może stąd taka właśnie, a nie inna ta płyta. To jest debiut, moim zdaniem bardzo ciekawy, Wanted on Voyage George Ezra. I jeśli mają Państwo ochotę na całość, to 71335 już teraz. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus D.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. No i czy to brzmi jak głos 21-latka? George Ezra, jego debiutancka płyta Wanted on Voyage i piosenka Budapest. W zestawie do głosowania na listę to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Pan pasażer.

zalewa świat swoimi łzami. Duchy tańczą za ścianą z innymi duchami. Wychodzisz boso na spacer, wychodzisz boso na w świetle i we mgle. Debiut na liście 11 marca 1994 roku, 11 tygodni i najwyższa pozycja, trzecia. Ale nie wiedziałem, że to była ulubiona piosenka Tomka Beksińskiego, że grał tu najczęściej. W internecie można znaleźć wszystko. To w sprawie kontynuacji tematu, że lista kończyła się o 22.05, a potem pojawiał się Teatrzyk Zielone Oko, że teraz Teatrzyk Zielone Oko można znaleźć sobie na przykład na YouTube. Proszę poszukać. Każdy chłopak chce być zły. Któż by chciał być dobrym chłopcem? Bycie grzecznym chłopcem jest chłopakom raczej obce. Grzeczny chłopiec wszystkich. Derek Lasow, piosenka Grzeczyny z naszej płyty tygodnia, sprzed tygodnia, ale także z zestawu do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Obiecałem, że latem będziemy sobie sięgać po archiwum polskiego Big Beatu. Taki zestaw na dziś. Przytłumiony jesienią to. Hej, dogonię lato, łap, łap, łap, łap lato. I brązy jesieni tym, tym latem zamienię na chlebem kwitnące zboże. Hej, dogonię lato, łap, łap, łap, łap lato. Hej, dogonię lato, łap, łap, łap, łap lato. I w ptakach i w kwiatach zatrzymam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I w ramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w ptakach i w kwiatach zatrzymam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I w ramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. Amazonki, wakacyjna miłość, a wcześniej 2 plus 1, hej, dogonię lato. Taki przegląd z archiwum polskiego Big Beatu. Za 24 minuty 11. We'll be right back. Mam wiele ulubionych piosenek na płycie Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road, ale ta szara foka Grace Hill świetnie brzmi w radiu. Za 20 minut 11. Ania Rusowicz, nowy singiel z ostatniej płyty Genesis i to jest najwyżej notowana nowość w poczekalni w ostatnim wydaniu listy przebojów programu trzeciego. Polecam polskieradio.pl/trójka. Taki piękny zestaw na lato. Wczoraj jadąc samochodem widziałem, jak niektórzy poddali się i nie otwierali parasola, szli w deszczu i przypomniała mi się piosenka Walking in the Rain. To ona zaraz się pojawi, ale wcześniej jeszcze Stevie Wonder. That she knows it with a flower from your heart. let me down. Don't hold back your feelings. You don't need a reason when it's straight from the heart. I've heard so many say that the days of romance are no more, and people falling in love is so old-fashioned. But waiting on day, the day they once let slip away, hiding need to fulfill their heart's desire for love's passion. Send her your love with a dozen roses. Make sure that she knows it with a flower from your heart. Show him your love. Unreal and can only happen in make-believe stories. But so blind they all must be that they cannot believe what they see. For around us are miracles of love's glory. Get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. Doesn't matter where you are. So in love with each other. giving love so warm and free, made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you. Walking in the rain with the one I love. I telefon, przez telefon głos Barry'ego White'a. Love Unlimited, trio Love Unlimited, Walking in the rain. Ciekawe, dlaczego się mówi, że się moknie jak, zmoknie jak kura w deszczu. No tak się mówi. Wcześniej Stevie Wonder, Send One Your Love. Za 8 minut, godzina 11. Tak, pamiętam, że dzisiaj są urodziny Ringo Starra. You're beautiful and You're 16, You're Beautiful and You're Mine. To była najbardziej zaskakująca kariera ex-Beatlesów, bo wszyscy właściwie myśleli, że komu jak komu, ale nie Ringo Starr, nie da rady. A on dał radę fantastycznie i zresztą daje radę do dziś. Richard Starkey ma dzisiaj urodziny. Pomyślałem sobie, że sięgnę po co najmniej dwa utwory z jego repertuaru. Ten pierwszy już wybrzmiał, a ten drugi... Tak, to jest taka piosenka, że jak słyszę ją, to przypomina mi się czekolada z tamtych lat. It Don't Come Easy. To promocja. Pod okno domu podchodzi kilka wychudzonych biało-szarych zwierząt. To wilki. Mogą być studenci szkół teatralnych. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz, Sońka. Sońka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Zadzierają pyski do sufitu i wyją. Wycie może dobiegać z ofu. Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Trzeba było iść w las, trzeba było wydoić, bo choć schowane, to doiły się jak widoczne. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. No to poszłam. Dzisiaj o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Laptop Lenovo, procesor Intel, 4 giga, dysk 500 za 1199. LED TV Philips, 32 cale, 100 Hz za 850. LG Smart TV, 47 cali, 400 Hz za 2690. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Roman Giertych komentuje najnowsze opublikowane przez Wprost podsłuchy, których jest głównym bohaterem. Głównym motywem ataku na mnie jest to, że reprezentuję Radosława Sikorskiego, Jacka Rostowskiego w sprawie podsłuchowej. Nie żyje były prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze, miał 86 lat. W tym serwisie także poradzimy, jak nie dać się nabrać na zbyt atrakcyjne ceny wakacyjnego wypoczynku. Roman Giertych ostro o publikacji Wprost. Jego zdaniem podsłuchujący dziennikarze to grupa przestępcza, a ujawnienie kolejnych taśm to zemsta. Ma z nich wynikać, że były wicepremier chciał stworzyć mechanizm wyłudzenia pieniędzy od najbogatszych Polaków. Rozmowę z Giertychem i z dziennikarzem Janem Pińskim nagrał prawie 3 lata temu Piotr Nisztor, ten sam, który do redakcji Wprost przyniósł podsłuchane w warszawskich restauracjach rozmowy polityków. Twierdzi, że spotkanie w kancelarii Giertycha nagrał, bo jego rozmówcy chcieli robić dziwne interesy, a on chciał mieć na to dowód. Te dziwne interesy polegały na tym, że Roman Giertych, który po odejściu z polityki wrócił do praktyki adwokackiej, chciał odkupić od Piotra Nisztora prawa autorskie do książki o Janie Kulczyku, by wstrzymać jej publikację. Nisztor twierdzi, że zaproponował mu także napisanie kolejnych pozycji, które zawierałyby tak zwane haki na czołówkę rodzimych biznesmenów. Roman Giertych twierdzi, że propozycja była blefem. Język rozmowy, argumentacja była dostosowana do gangstera, który do mnie przyszedł do kancelarii, oferując sprzedaż tej książki. W związku z czym proszę nie wywodzić z argumentacji, która była na użytek umysłowości pana Nisztora, tego, co ja zamierzałem robić, czy chciałem robić. Zdaniem byłego wicepremiera publikacja taśm to zemsta. Głównym motywem tygodnika Wprost ataku na mnie jest to, że reprezentuję Radosława Sikorskiego, Jacka Rostowskiego w sprawie podsłuchowej i że wywiodłem publicznie najpierw, a potem prawnie zarzut działania w grupie przestępczej osób, które działały w tej sprawie i że wywiodłem odpowiedzialność dziennikarzy z artykułu 267 paragraf 4 kodeksu karnego za ujawnianie nielegalnych podsłuchów. Rozmowa opublikowana dziś przez Wprost została nagrana w kancelarii Romana Giertycha w sierpniu 2011 roku. Po długiej chorobie zmarł Eduard Szewardnadze, były prezydent Gruzji, a wcześniej minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego. Informację podało radio Echo Moskwy, powołując się na rodzinę zmarłego. Szewardnadze był prezydentem Gruzji od 1995 roku do 2003 roku.